نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دا اصحاب دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سيرتنا بعد دا نور خلفاء و بادشایانو تذکرہ آج معلن کی دلا نو دا سلیمان عبد الملک بادشاہ دا وفات نہ بعد یو خ بادشاہ یو خ خلیفہ چاہم پا خلفائے راشدینو کی داخل لے عمر ابن عبد العزیز رحمه الله چې مشهور سره د پدې امت کې حالاته چې داغه خلافت زمانه ډېر لګوا لیکن دون عدل قائم کړو چې امت کې دسی مشهور دي لکه د صحابه او پشان د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ته مشهور او داوی پشان ته عزت الله تعالی ورکړی دی. زمان دا پارا عبرت داده چه دا اوله داده ایمان او دا تقوی و دا عمل صالح دا وجنا او پا دی انسان کی دا عدل او دا انصاب دا کی دو دا وجنا چه عدل انصاب پا کیو نزکر اللہ امت کی پا نیکی مشعور پا کتابونو کی اقوال دا دا خبری خلق دا عبرت دا پارا پیش کئی لکه بعضی خبری با منگم را نقل کو دا خبر عبرت دا پارا ان شاء الله تعالى. او فائدہ دار اوځي که منګه عند الله دین باندې د څه وچ دی ګوله که داخله الله تعالی شان عزت مونږ ته راکړي او حسن الشهره القبوليه که شهرت په مخلوق کې قبولواله زګد الله رحمت یو چا توقف نه دی چې صرف باز خلکو له ورکی او باز له بینه ورکی هر چا باندې کیږي چې چا کی اهلیتی تزان کی اهلیت پیدا کا نتابه نم الله درشان مهربانی کیږي. او سلیمان بن عبد الملک چې کله وفات کیده دا جهاد لته لیو دا زمانی دی بادشاہانو کې دا کمالو چې خپل به جهادونه کې حاضر یدل او دا عزت چې الله ورکړو دی اسلامي خلفاو ټول له دا جهاد په وجه زمان پر زمانه کی دا مسلمانان و بادشاہان چی کم دین دا زدیده دی غلامان دی وجه دا ایدار دا جیهاد نشت که دیو جیهاد که ولی دا اللہ پلا رکی منگ دا عوام طول باوسا مرگیری بیا و دا سیو مذہب باوی او دیر سخت پیدی باوی لیکن اوی دنیا غور اکڑلا او دا اللہ دین شاہ تبریو کدیس تا زلط سا مخامخش بادشاہ بگی و یری گی با دا غلامای جن بتی رئی نو دی خلقو کی جیهادو پا دیو جبانی پا مقدس رکبانی بادشایی و یورو بیو تا دیو طول بادشایانو دا چا بیلک دیو دا چا کم مسلمان وای دا جهاد ته تلو قسطنطینیه د خپل رور لګلو مسلمه ابن عبد الملک قسطنطینیه د رومیانو دار الخلافه وا ناغه محاصره کړي وا یو کال پر محاصره کړي وا دا دابق علاقی تا دام پسی ورغلی و دا آغا زین بیو سمددون ورلیگل فوجون بیو اخواق ورلیگل و اموال بیو ورلیگل نو دبانی بیماری رالا پا دی سفر کی دابق علاقه کی نو پا دی کی سخ نجور شو وفات کی دا نو دزان نرستا ولی العهد مقرراو ولی العهد خپل بچیو کتر وی واړی دي عادت دی لایق نه دي چې هغه دی خلفای شي نو دو کسان دی یو اورور دی هشام ابن عبد الملک او بل نه دا د ترزوی کیږي چې هغه عمر ابن عبد العزیز دی عبد العزیز د عبد الملک اورور دی نو دا عمر عبد العزیز سلمان ابن ملک د ترزوی کیږي دا نه د ترزوې د جې دروازو کې کم یو خلیفہ جوړ کړ نو مشوره وکړه د رجا ابن حیوا چې دا د یو وزیر حیثیت لاره نیک شړیو نو هغه له مشوره وکړه چې دا عمر عبد العزیز دا مشر کول پکاره ځکه دا سره تا ته معلوم دی تا سره ور وښو دی د خیر نه لیک انسان دی مخکې هم داغه مشیر پاتې شوی و دا مشوری به لکسته که استور کولی دی امن عبدالعزیزی سلیمان بادشاہ تا او رو چی دی اگر دونا نگه آئی که دونا حلیت نشتا لکا دکی چی دی بس اس دی کاغذ بانی دو دنو مولی کر چی زمان بروستا خلیفہ دا عمر عبدالعزیزی لیکن دا خبر پټه و ساتل ذکر چې دا بنو امیہ په دې غوسه کېدل چې دا بادشاہی عبد الملک او دا ټول کور نه ولې نقل کیږي زموږ د ترون زمان له ولې سي ذکر بادشاہی بل خلک په کې مخکې موږ ویل خلک را جمع کړو وای دې کاغذ سره بیا ته وکړي او له نیکو نه دا د فوج په زور باندې وای دا به کوي خامخ خلکو چې سیده دې کاغذ چې سړي نو هشام ابن عبد الملک او رجا ابن حیوته په لار کې ویلې مکه کې سمنګ ویلې وا که چر دزمانم پکې خو خدا او کزمانم پکې نه یې چې زده ځان څه غم وکړ ما ته اله بیا وا هغه نه دا فراز در رسول نه ښکارا کوي عمر عبد العزیز باندې ورته شو هغه ویلې چې ما ته اله کزمانم پکې چې زده ځان غم وکړ چې دا خپل نوم تلرې کوم سليمان لامل نه دی چې زه وته یم چې ما مم قرار وا او که څر به زه نه مم قرار نو خوشحالي د الله ورته زه نه مم قرار کړه نو وی ویل شي د بنه دا خبر د ځوان د کړه وای ته دا ګمان کې چې د عبد الملک مینه مروان بچی دا بچی د خپل ځان نه لری کیو تاله درکې د خپل کور نه وباسي او بل چاله ورکې دا شرط کې دی شي او بل دار چې دا راځي دا ځنه کولاوم نو دا ته خفده په دې بچی خسرو هشام ته خوشاله او د نکاح خلکو طریقه مشه دی چې دا مشری د ځان نه دفه کوي الکه ما مم مشر کوي مشری خو کنه ای وجه دار چې ذمہ داری لري دا او واځه دا ذمہ داری په زور اخلي په پیسو باندې اخلي او ته نه پېږې منډه پېږې مال راته مال راته تاسو ګره دې دا مل چې دی بت پرستۍ نه ډاګه ده تاسو دا بوتانی نه دا ټول دې کوشش دی چې مې دا سم شری ده دا انګلیس قانون دی هغه لاګو کوي په خلکو باندې او خپل ځان ورته بوزي دا ور نه بغیر بلی چې نه ده دی وخت بس شي چې سای ایمان را نوړي کنه توبه نه باسي دا ور نه بغیر باندې بلی چې دی دوه پاره نشي دا زه یقیني د دین د منځ وې منه زکه دې خبره کو نور د الله باندې موږ دې خبرې نشو کوله دا الله پکړو باندې دا په کارونه کې یو مولا غوته نشواله لیکن د دین نه د معلومی یزو د قشانې د کفر کارونه کې یو د ګناه کې یو حرام کې یو ظلمونه کې یو د الله د دین غمو سره نه نو دا الله قانون دار شه د خلکو اور ته بوزي هغه بشي نو سوسو کې غرض په دې کې خطر استرش خلکو باندې عمر عبد العزیز رسته خلیفہ نو وی بنو ما یه خفه شو لگ چه دباشیز منگ ننکل شو از منگ ترون زامن للارا او من عبدالعزیزم خفه شو چه دا مال اول رالا فادون خفه شو چه سالی کتکر انا لله و انا لله رجوانی مویل او دیر ساد ناسو پاسی دینش رجان حیوار آغی پا زور بانی علاقه که چکم مسجود آغی تی بوت او پا منبر بانی کیا ناو چه تا خلیفه شو خبری وکس خلق سر شاوه ملوی سا تقبن روبو لدی خبری روبو چه لکه دای مال ولی را کوالا خفاو کو دیکار بانه بی خود بش رو کرد اللہ حمد و ثنائیوه له او سلمان عبد الملک دی وقتی بی وفات شو لکس اتس وفات شو ندو خود بیوه له دایوه له بدی اخبال خود بکی چه خلقو انی لستو بفارز ز د ځان مقررون کې د خبرو نیما و انما انا منفذ او زبد قران او حديث نافذون کې فقط کتاب او سنت د پتا سره نافذو ما خليفه بادشاه امیر دې لپاره چې هغه په خلکو باندې احکام نافذوي دا غنور کار باندې هغه د الله تعالی په نائب دې الله مقرر کړل چې لازم احکام والا په خلکو باندې جاری کا نافذ ایک اپی وَإِنِّي مَتَّبِعَ وَلَسْتُ بِمَتَّبِعَ زَغَرَ مَتَّبِعِمْ دَ قُرَانُ وَدَ حَدِيث دَ کِتَابَ دَ سُنَتْ تَبِي دَارِبَوْكُمْ اوزا مَتَّبِعَ نِيم بِدَتِي چِزَ زَانَّ بَدِن جُرَوْمْ آنگا خبرو تَبِي دَارِبَ کیگی چِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری او خلفای راشدین پر کم لار تری جی پاگ باز زما او دا بیان فرمایلی پا بلا خطبه کی بیدا ویلیو چه خلفای راشدین کم سنتی خوشتی دی بسی با منگو ارزو او کسور دا مشرانه پس روان شو نو دا کامیاب شو وجه دا چه اغیو زمان نخب پویدل دا ام که خبر کرده چه امیشا خپل زین پس با نزی دا مشرانه خواب تا بانگوری خبر تا بانگوری او بیدا ویلی چه کسور دا ظالم بازشان تختی دا اغا دا ظلم نه ندا ظالم نه ده که یو بادشاہ پتا ظلم کوي او ته پټ شول نه ته ظالم نه او سره دا مو فرمایل چې انه لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق ده الله پنا فرمانه کی د چا خبره به نه منې زما به نه منې د بل به نه منې چې چا ته د الله د نه فرمانه حکم کاو مختصر خود به ویل ده را کو شو عمر عبد العزیز و دیو که خلیفه شو بی پر سلمان عبد الملک بانی جنازه وکللا او داغین بعد دکه داغیر تی دایی حالت بیانو لگروس تا خودیه که لایو خبره و ایکل جا دا خلیفه مقرر شون عدد بداو چی دا خلیفه دا پارا با خصوصی اسونه تازی اسونه را وستلی که دل خصوصی گاری اگر را وستلی شو او سره د تاودر ولې شو چې ودا سره پاره ودا چې نه خلیفہ مقرر شي نظم رواج قانون دا دی چې دا به بدی کینی دی لپاره چې خلکو کې دا غي او دبدبه یو نوم یو شهرت یو عزت قائم شي علی باسم یو اثر لري په خلکو باندې او ورته چې نه د اسونو مزنه سره کې مال خپل قشر راولې غزما لپاره کافی ده ما کور تر سوالې شي زدی باندې شری کوم دا اسونه والے بیت المال کې داخل دا د بیت المال مال له زده دونه اسونه نه استعمالوم الله سبحانه و تعالی نه ایری دړ را به هغه لپاره خصوصي خیمه وی هو له شل الله ک مخکینی بادشاہ به یو خاص خیمه وی له کېدلې دا پای کې نازل نشوي د اسما ضرورت نشته قصر الاماره و ویغیت الارشا ویلتا دا سلمان دا الملک زوی وسیگی ایوب ابن سلمان دا اخذ و بچیدی زما حق نشتی جزال فلاشم ترسو چا ایو وطلی نیو خبلا طب بانی رازی پر افستی نی نزاقی تا نزم آن قدی ورز بانی وریر غمجون و غلام وطوی دا سو جل تا تا خلافت ملاو شو باز شئی خلق مکنان تقسیم ایو خوشحالی نی کئی تا دسی خپی چی مخبانی دی توروال دی تغییر دی داولی اوایل چې څوک په دنیا کې غمجن کیږي نو په کاردار جسمه بشان حلق د چا جوړ شي هغه غمجن شي ما لغم پکار دی وجه دا ده چې د امت محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه ټول بوجونه زما په وګه باندې واچولې شو غاړه کې مې واچولې دا به څوک ادا کوي دا بیا دا کول چې دی دا لغم کار کور د جلال او کور د جنو د جلالې مخزه ورته ویلې چولې ځاړې هغه ویلې وجه دا ده چې د امت محمد صلی الله علیه وسلم کې چې کوم اعتمادان دي او کوم کندي دي او کوم فقرا دي او کوم تکلیف زده دي دا ټول الله سو اسما غریوان او قیامت ورځ باندې حساب نو دا څوک پر کولې شي د آخرت د ډېری دي د انسان د الله سره د آخرت سره انسان ته ډېر پیدا ورکړي پارځي کې سره جوړي په مالداري کې سره جوړي په باشي کې جوړي په علم کې انسان جوړي په بازار کې دې جوړي چې دا صفات درکيو او دا چې ورکینو کنه به معیار کې بولاره او د جهاد په څنګه کې به مجرم به مفسد به ځکه دا الله یې را بدرکنه یې الله یې سره پارځي کې جوړي او عبد العزيز چې د دې ابتدایي حالت لکښانه د تاریخ په پیژندلو په تیر باندې غداو چې دغه نیکه مروان هغه خپل ځان نرستا عبد العزيز ولي العهد مقرر کړی و چې دا بزما نرستا بادشاہ دای بیب عبد الملك دا ځامنو په دې کې چې مروان لا ژوندې چې په دغه زمانه کې د عبد العزيز مرشوه ده نو په دې بنا باندې دا اغه ته بچی نه د ملاوه شه دی عبد الملک زسه ک ملاوه شه کړي عبد العزيز ته مشور او د عبد الملک لګه کشور په کار دا و چې اغه ته مخه ملاوه شه لیکن داغه په زمانه کې په مصر کې دا والی وو د عبد العزيز هم ته والی وو او مشهور تاریخ دا ده چې د ازوی مال ته پیدا شو دی د عمر عمر ابن عبد العزيز دا حلوان الاقیا او طالب په مصر کې هلته پیدا شو په دې کې رسې سپاس کار کې درو کوټي والي نه دی فلارې مدینه ته راولې چې التا اهل علم او صحابه موجود دي او تلاشه داغینه د دین زګي عبد الله بن عمر دا د قسم خلق موجود دي دې زمانه کې له او داینه بچا علم زده کې مدینه ته راولې غلو عمر عبد العزيز دا تقریبا یو شپه ته پیدا شو دی هجری سنه کې یو شپه ته هجری معاویه رضی الله عنه شکر وفات کی دا زمانه کی پیدا شوه دا معاویه وفات تا دا پیدایش هاگه زمانه دا به مدینه کی دا سعید ابن مسیب و دا غط غط طابعین و سر پاتی شوه دی و دا صحابه و سر پاتی شوه لکا انس ابن مالک و عبدالله بن عمر و ابو حریره تمیم داری و غیره دسی صحابه نه علمو نمزده کردی باج علماء د تمین داری سے ملاقات نه شوی خو داغه په زمانہ کې قریب وای نو مدینه کې دا پاتې کېدا او دا د پلان د طرفه نسب کېدا د مور د طرفه دا د عمر بن خطاب په اولادو کې ده عمر له ځانه په اولادو کې دا راغله ذکر الله پاک دلو دا کمال ورکړا یو د عمر له ځانه ودوه خوب نه را پاسې ده خوب که اللہ تور خودلی که استاپ اولاده که بدیسی او سره رازی چه استاپشان عدل بکی آقا را پاس روی سلوزه دا خبره وقت چه منی اللذی یلی عمر یم لولا ارض عدلا دا سرده چه دا عمر نبروست رازی او ما پا اولاده که بایی او دا زمک بد عدل نرکی سلوزه دا خبره دا عمر را دخلینا وقت از اکا خوبی دیدلو دا خور تکرار او خوب که تدامر خود لشوی جستا اولادو که سره به اشجر اشجر پا دی سر بانی به زخمی او دا خلافه راشدین بشن تا خلافت بکی و من رجعانو با داولی زمان پا اولادو که اشجر بداغی که دا خلکو دی بیخکاره ویلی چه زمان پا اولادو که سره به اشجر پا سر بانی به زخم لگی دلی یا غبا دا زمان که دادر ندکی نا پا دی طریقه دا مور اپلار دا نیقی دو جن اللہ پاک پا دی بچو کم خیر راولی ته چې کله نیکه تقوا درکې اولادو کې د الله خیر راولی لکه دا قران سوره عنکبوت کې دی خبره ته اشاره کړه الله قران نور آیتونه کې همدا شته روایت کې راغلي دي بچو باندې الله رحم کوي نسل باندې کم عوام خلک چې د علماو عزت ډیر کوي الله په نسل کې علما راولی چې محبت یې سوچ نه کوي د علم ولا بیزتی کوي او سپکاوی کوي هغه د سیګنی ک غلط غلط نسبتونه او تکي الله پاک د دین نه دین چین کوي راکایي دي او دا تجربه شوی خبره هم ده. نو د عمر رضانو زی عاصم نومو هغه وکړه کړه هغه واقع مخکې مونږ ویلې و چې عمر رضانو به د شپې ګرځېده دا مدنی احوال به معلومه ول. نو د شپې په کور باندې ورته شو یو زنانه دا سار وختي خپل لور ته وایي چې دا پی په دې کې اوبه واچوه نور خلک یې اچې نسیم واچوه ویل چې دا خو امیر المؤمنین ته منع کړی ده و امیر المؤمنین خو دې وخت کې دا خبرې اوري نو نه دې خبر ده واچوه اوبه پکې هغه ویل چې امیر المؤمنین ته نه ده خبر نه الله تعالی خو دې خبر ده کنه فانا رب عمر دا عمر رضانه رب شرطی عمر رضانه دا گفتگو دا خپل مادن کې دا خبرې دې مور دې لور واوري تاجر دې جنې په خبر باندې وکړي دا خبره رنه کې خبره چې الله نه دونه یې کو سره تحقیق یو چې واسه پلانکی کو سیل او دا پلانکی کو وګوره چې دا څوک دی زی ولګه وې کاته چې لګې کې یو زنانه د کوند د ولورې ده نو زی دې ویل چې دا جنې تا وکا په نکاح باندې والا زما کارونه لري د شغل مریض ما بکړې دا څنګه ما کوله هو که شرطه زما شغل ډیر نه وای لیکن زه د سیمه چې کارونه د شپې عبادت او د ورځې کارونه حرکت راکې نشته زه د خیر توزګار نه مې د تاسو یو کس وکړ هر څه ورځ موږ وځنه شته نه کاونه نو د عاصم ته پور نه کا کړ عاصم ابن عمر د عمر رضوان زید عاصم دا جنې په نه کاوه او دا ویل شاید چې الله تعالی به دا د عمر رضوان او سراستو شای چې الله به د دینه د شي بچی پیدا کی چې فارس العرب به د عرب او شاه سوار وي ایت فراست تو یې اسو خیرته وای دو خیرته به نه خبره کول علم غیر دې ته نه وای نو زه به الله دې شي کس پیدا کی په دې کې الله پاک دا نه یو جنې پیدا کړلا ایت ام عاصم وای د عاصم خزا هم دا ام عاصم دا عاصم مورم دا ام عاصم من یادیگی آغت فیدا شولا دا ام عاصم شوا دا عمر رضیانو نسی کی نداد عبدالعزیز وکللا دا مروان دیزوی عبدالعزیز اپا نکاوا نداغین دا عمر پیدا شو عمر من عبدالعزیز نموری میں انی کا خزا رفلانی میں انی سو نکی چی دے اخو دا خلفای راشدین ندی دا مور دا طرف نکی چی دے وران دی نکو اغه د خلفای راشدین نه ده نو هغه طرف صفات په دکې راغلي د دې د وجه نه خپل صفات کمالی په کې پیدا شي وو ورسته واقع کې راځي هم دا خبره هغه واقع دا و چې د بنو میره جمع شیو چې دا من عبدالعزیز موږ لا اتایا نه راکی خرچی سم نه راکی مکه بده بیت المال نه مونته دل سم لاوی دا دا چرغ هیڅ سم نه ملاوی نو که څه مازم کوششونه کول په دبان نه یو پیره د ترور راولې غلا فاطمه بنت مروان او تعالی غیر اوله غلا چې داسم ستا ډیر کرام کوي توسره خبر اوس اوګه جدي بنو میول له څخه ور کوا له خپل خپل پهلوان دې بیت المال له سړیر څور کوا آیا راولې غلا ایو څه خبر وکړ دوه ته ویل چې ګوره د آخرت یاره هغه تاسو نه چلته وتلې دا که زه دا مولونه دی له ورکم او زه سبا ورته روان یم دا ما له صفه درا کی دی بم پورته چې زه باندې زم او د الله د یوه خبرې وته وکړلې او د مال له حرامواله مسلې وته بیان کړ چې دا پردې مال له حرام دی دا نه ورکول دی لږه دي کی دا عوام مسلمانانو د دې یو شان حق دی چې څنګه د خپل خپلوان له ورک ما غره راځي شو له دې باندې واپس لاړه او خپل خپلوان یې ویلې چې تاسو د عمر بن خطاب د قرانای نه جنې کړی دا نه دې چې بشیر اورل چې د عمر په شان صفات پکې دي هغه دغه شان صاحب دې دغه شان بیرغبت دې اسو ته یو روپۍ به ځنه شي لګواله تاسو د دې قرانای نه جنې کوله به دغه مسائل دي دغه تابعداري به اوس کوي خبره به معنی او په حلال او حرامو کې به دغه شان چلےږي زګدا د عمر بن خطاب اولاد ده داغه پشان زهد او تقوا پکې ده ندا عمر عبد العزيز شو په مدینه کې راوی شو او دې کې علم حاصل کړی زه په کتاب او سنت علم او سره قران حجر خو په دې ځکه په دې کتابونو کې دا اقوال هم ډیر راځي مسلین دې ډیر راځي په باشانو کې دې شیخ عالم یو عبد الملک هم عالم او یودا خو دې کې عادل ډیر زیات نو کله چې عبد العزيز مرشد نو عبد الملک نه مروان په شام کې ناغه دا عمر بن العزيز راوي وسته په دیوه کې بلوغ تر رسیدلو اخبر لوري ته په نکاح کړه فاطمه بنت عبد الملک دا ته په نکاح ورکړه تر زیده دا دوراري کېږي د خپل راړو له دا خپل لور ورکړه دا د تر لوري ته په نکاح فاطمه بنت عبد الملک عمر بن العزيز ته په نکاح دا نکاح کزا و صالحه کزا و دا په شان ته زاهده دا په نکاح کړه به دا والی ک په مدینه باندې والی مقرر ک چې ته زما د طرفه په مدینه والی د شپږ تیانه والو ته ترین مې پر درې نوې کاله پورې دا تقریبا یو شپږ کاله د په مدینه باندې په ولایت کا و والی عبد الملک د طرفه مقرر و مخکې اته دا کار کاو په خپل ولایت کې چې علما به جمع کول او داینه به استفاده کول یو علما په دغه مجالسو کې اکثر کنه اصل د مدینه اهل علم او یې سبه مشورې کولې دا احکام او شریعه نافذ کول چې ډېر کړه د حج موسم امیرم پاتې شوې ده موسم د حج باندې امیر مقرر په کار نه دا ورته د حج پروګرام بده کاو عمر عبد العزيز شوې مخکې د خلیفہ کېدلو نه دنیا کې د څه خوشحالي دی روا چې جامې به چول او د څه اثر به چول چې په لار به څه شنه خلکو د وفات لګي ده دا څه اثر به لګول او شل په دې لار عمر عبد العزيز ته شه دا نه څه اثر به لګول پنسي به راکړي بس مکه باندې ته بختر به کا په مشي کې په مزل به چې به ځوانو متکبرانه شانه مزل است کړو په ځوانۍ کې وې دي شو لاوره کې به دې طریقه باندې وو بېشکه دا خلافت تراغه نو است په دنیا کې الله سم دغه بیرغبت دغه شدید بیرغبت دغه دار څه پرې غدل انتهایی بیرغبتی کې پیدا شولا بدا حجاج بن یوسف په شکایت باندې حجاج بن یوسف شکایت کړو ولید بن عبد الملک دغه زمانه کې ولید راغله هغه ولید ته شکایت شوو د عبد الملک مې مروان نو است بادشاہ شو د ولید ته شکایت وشو چې دا مانه عبد العزيز لري کدا صحیح سره نه دا غیست لري کدا بادشاہ د دې وزارت نه لري د ولایت نه دا معزول کا نو څه زمانه دا معزول به سلام عبد الملک چراغ دا غسه به مشیرو به شغه کله وفات شه به خلافت دته ملا شو په 99 کال کې 99 یو کم سل کال د هجرت تیرې د دوشه وخت په دې وخت داخلي فشا او بچی دا چې ونه دو کال اپینځمه سه سلو ورځه وا دونه بچی کړه په دنیا کې دو کال پینځمه سره کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دور خلافت په شانته وخت تیر کړ لږ وخت تیر کړ خو لیکن داسمه کې د عادل نه راکړه کړه وا کله چې دا خلیفہ مقرر شه نو مخکې تیر شو چې انتهای د زهد نه به کار واخست د تقوا نه کار د دنیا ټول پرې فضل زاهد په دنیا کې به جهادونو دغه په وخت کې خوش شوی او زمکه د عادل نه راکا شوی دا مسلمانان ټول خوشاله سوا د بازي بنو مېونه چې الله خفو چې دا بشي د لوار الله لیکن کله چې سليمان عبد الملک او ولي العهد مقرر کړي چې عمر بس مان رسته بادشاہ او داغه په سي بوسته يزيد بن عبد الملك يزيد به بل يزيد دا بيته خوشاله چې زباشي به تمن قرار روانه اي به رسته خوشاله شو عمر عبد العزيز سيدي داغه بعض واقعات د زهد او د تقوا او د عبادت انس بن مالك وايي حديث کې راغلي وي ما صليت احدا خلف احد ما من نده کرده و کس بسی رستا اشبه صلاة بی صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الفتح ده نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیت مشابی من ده دیز وان ده یعنی ده عمر عبد العزیز ده آغا صلی اللہ جب رسول اللہ پشانت منز کئی نور خلفاء پسی ما منزونا وقل خواه دیسی منزی نده لکا ده رسول الله پشان ته منځ کاو تر کله مانځي داو چې قرت یې کم وګت قرت به ډېر نه کاو خره به نه څنګه ولا او کو سجده به کامله کاواله جلتی به پر کو سجده کنه کاواله یې دا کمالو چې مونږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو تواضع خوشو بغړی راو سعید بن یسار وای ما دی او ځان ته مونږ زکه مدینه کې چې دا من عبد العزيز مراد ده نو دا غوې طریقه دا وا چې رکو سجده کې بدون پاتې کېده لکه لست تسبیحات ویلا پر رکو کې به سبحان رب العظیم لزل ویو او پر سجده کې به سبحان رب العالی لز کړ ته ایمان دا زو لګو ځان سم وش مارل د چې وګدار رکو سجده به کولا لز کړ اوس عام کله درې ویلا وای او زر زر وای امامان به تاسو ته پدری چې مونږ له کې سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان الله اکبر تبلا کته شی نه چا بروچ شي دا منځ ما خپل اندازه کړې ده د منځ باندې شل منټه لګي چې د سنت مطابق قرات مو کې او رکوع سجده کې لست تسبیحات وي په دې شل منټه لګي په څلور رکعات منځ باندې دا نبوي مونږ دی دا نبی رسول مون تقریبا 13 منټه نواله تر شل پورې دا داغه مونږ کله کله په دې کې به زیادت کاوه لکه سار یا مسبحي مونږ بلګ دي نه موږ تکاوه خو غالبا مونږ دې شي وو چې لشل منټه وبې لګي دل اس اندازه تا تخميني اندازه لګا دا عابد صحابي دا عابد تابعي دي ډېر عبادت گزار سره ده وای دا الله نه دونې دي دو چې دا علماء جمع کول هر شپه یا هفته کې تخاش په مقرر کړی هغه کې به جمع کول او دا مرګ او د آخرت تذکيري به تر صرف کولې چې بس د مرګ او د آخرت تذکيري نو ټول به دې چې یو لکه مخې ته جنازه پرځي یو مړی پروت دی ته جاړي دا حالت جو مرگ آخرت بڑے رہا داو دا دی تذکری دا کولے دا مرگ اور آخرت تذکری مجاہد وائی من بطللو منگو اجدی ومن عبدالعزیز تسام صلیب بیانوکو منگا اہل علمی منگا قرآن حدیث رازی وچہ دا مجلس نبوالو نا دا دنم ام دیری مسئلی زدکڑے منگ با داغن بیس زدکڑا کولا بسی کمالی سلوشی داغن با بیر منگا اہل علم و علماء با تیز زدکڑا کولا فاطمه وای دا خپل خزه چې مانا بل عزیز شو دومره د الله نه یریدو ولا سره چې کله به دا کار نه فارغ شو او ما غوستم چې براغه خپل کوټ شان جمعه ته کور کې هغه ته بند نواد منځ نه به کول کول به دعا غانو ته ناشته دعا به کولا جلل به جلل به په دې کې به خوب وراره په دې دعا کې به ستو دش به برا به درش به دعا کولا او جلالی بیو بی برا سار بی بدد دایلو دا دکلو خلافت کرده دی زمان خوانم سم نجر آگلی ہے پول پا دی غم کیو وی منزون عبادات ظاہری روجی دو ندیر نوی لیکن ما رأیتو اخ وفا للہ تعالی من عمر ابن عبدالعزیز دا اللہ ندیر دی دن کیشیو پی انسانان رکی دا عمر عبدالعزیز وہ ندیر دی دو دا آخرت ندیر دی دو دغه یری په دکی دا تقوا دا کمال پیدا کړي وو په شپې به دا حالت چې جاګا دې الله تعالی دا کولې وې زګه د امت غمر او پاړه زه دې په دنیا کې ورع دونه و ورع د حرام ازان بچ کولا په دې بچي کې د حرام ازان بچ کول ډیر ګران کاری مالک ابن دینار ته چا ویل وای ته زاهد یې هغه له ماته زاهد مو وای زاهد عمر عبد العزیز دې زخه غریب سره مثلا ځانشته نه زکه په دنیا کې بیرغبت هم سره ځشته دی نه زاهد هغه دی چې ټول دنیا ول الله سره راغلی دا او دول الله سره ورکړی دا زاهد هغه شاته وای چې دنیا ول مخه له راغلی او شاته ورځولی دا کذاب عمر عمر نه خطاب تر کوم دغه وای چې دنیا ول راغلی او ابو بکر صدیق ته دنیا نه پراخه شوی او زاهد عمر ځان ته دنیا پراخه شوی او دنیا کې بیرغبت او د دې دوه ځان د زهد او چته او مې عبد العزيز زهرم د دې وجه او چته چه آغا تا دنیا دیر پراقه شروع ولیکن نی وقتلا دنیا دیر لطور کرده و خیلی تیویدوی چه تاسه دا کم زیورات دی دا با بیت المال که داخل که که نی داخلی یا طلاق در کم یا بداله لکه وجه داره چه با دی مال که ما تا شو باخ کاره که دا تا دا عبد الملک دا طرف هم ملاو شروع دا بیت المال نس حساب دی کرا غلی دا ستا با دی مال که بیت المال حساب دا زکور که نپردم یا بدا زیورات ما کور که یا بدتی کته ما ځان پرې کول غواړي زیورات دلري کا او کشرته زیورات غواړي کنه بس ما به پرې ده هغه په خپل خوشي باندې په خوخه باندې زیورات راوسته بیت المال کې داخل دي وره زیور خپل خزنه زیورات سره هغه ته لری کوزه کې دي کې شبا ما تخره کې زکه د عبد الملک د طرفه تا تراغلی دا پلار د طرف یوه یو غلام ته د مال صادر والا هغه په 30 روپۍ باندې ولا واخص چره ولا نه دوله ګوتې ولا کده څومره نرم اسونه زیدار دې چې دا تخست هغه ست په خنداش دا ته وسه چې دا څنګه به وخت خان بلا موجب بلا سبب او له وجه دا ده د خلافت د مخ یو زمانه کې تازه لګلې ما د صادر د خستو په ما صادر د 500 درهم اخستو هغه وخت او چې تعالی مرا او تعالی ګوتې وره ته سخت زیګ دي او دا مزیدار نه ده او دا تور په اړه زیګ شې نه اخستې هغه ته د څونه مزیدار نه دي خبر زو خنده ولا ما ناوی ویل هغه انسان چې 500 درهم باندې صادر یخلی دا د الله نه نه لريږي دا د دور چې موږ د الله نه نه لري د رزق د شکارم کاو 500 روپۍ څنګه صادر اخلي د الله نه نه لري د رزق 500 صادر اوسه دا دونه مال به زه لګول دی باندې خو الله تعالی حساب کوي اما عبد العزيز يا فرد جمي خپل خادم ته دا وګر مګه هغه لوټه یو لاندې د بیت المال چې کوم لنګر خانه و عوامو ته پای کې طعام به پخې ده نه پای کې دا لوټه ګرم او ډیر ورځې دا کار کاو د ته پته نه و چې تلته ګرمای نو د ته پوس وک بل ورځې فکر شې دا وکم دی کې ګرمه هغه الله په لنګر خانه کې ګرمون هغه په شپه به کار باندې چې دا خو د بیت المال شریک مال له او پاری کې زما د پاره لوټه ګرمي د حسین ده نو به ته پوس وک چې را د دې بسونه قیمت کې چلنګر کې نور تر کاریم په خيګه زما له ټمبه کې په ما باندې مسونه راځي الګه تابه دونه پیسې راځي د خپل تنخواه پیسې راوځي بیت المال کې داخله کې ځکه لوټه ګرم شوه د بیت المال په مال باندې مال لوټه ګرم کړه دی احتیاط ته صحیح کړو شي بسناد صحیح د دنه دار روایت نقل لږه د شبه کول که صحیح سنستر اړې خو دې شي پردي مالو یې جنا کوي چاندي کوي او پردي مالو خو دې به هغه ما هیڅ پروا نه لري مدرسو د پاره باز چاندي کې علماء بدګمان نکو ولیکن باز غره د ششتا جهاد د پاره باز غره چاندي کې هغه پروا نه وي بيزي بيزي لګي د الله به حساب نه لري دا جهاد بدل فائدې در نه کی دا علم به در نه کی دا مدرسه به در نه کی کله چې پردي مالو دې په دې غاړه کې پراته دي یو پیره مشکره ولې شو د بار نه په بیت المال کې نماز عبد العزيز وي بي پاګه باندې ولګي دا ناغلا او د سیو که چاو ته داول او د دې خوشبوئی د وجنه چې دا په مولا کې دلته د مشکو نه خلک چې خوشبوئی دغه په دالې د خوشبوئی په بنا باندې اخلي د مشکو سفره دغه خوشبوئی په دالې کان نو دا په دغه مګه زه ته واخه ستپه دی وجه ما او د سوق تخفل فوزه مې پاک کړه چې د الله تعالی حساب مو سپدی کې ونش په سلام په بازي د سیو واقعیت دي چې سره تصدیقین نه چې کله سره وای سره ګنو دا په ځان نه جوړی شي دونه احتیاط خلکو کړه دغه په تاریخ کې راځي او د ورځې انګورو ته راشي او چرګا سره وخوري په څه سره نه وي نو خځې دی چې کور کې چې شته کنه سره فهمو په چې راکې چې انګورو وغواړو هغه چې ما سره اوس څنګه ستو تل بادشاه او خلیفې ما نه غواړي تاسو دغه څه په څنګه شته د ناغي ویلې یاره د انګورو تمنا کې په دې سره کې مو ویول اخرت ته دا خیر ده دا تمنا د ارزوم ویول لا ته حاصل نشو دا خیر ده او په سبا په جهنم کې چې زنجیرونه را تاچولې کیږي او راکاګم ملائک د الله راکاګي په ور کې دا غنه دا غوړه ده چې د انګورو تمنا دې هم په سر کې وي سو خیر دغه شهود دې هم پوره نشي ولته وایي چې زنجیرونه نشو راخلې به چې بیت المال له موږ مال لاوالو او غي استعمال کو او به پاره باندې الله سبحانه و تعالی صدقه حسابونه کوي دې احتیاط ته وره رواد بخاری کې راغلی دی وای یو ورځ د ته چای او حجره ولګه د انار او حجیه او انار د دوه ته څنګه شو نه چې وکړه د ډېر مزدار انار او صفته ولوګې دا ډېر خولې دي او به بي تاغه د دې کوم رشتہ دار خپلوان او عجوز زدار علیګل بي تاغه تور ولې و د حجیه والا او سلام مته چې الله تعالی زه خیر درک حدیه در اول وزل اخو ما بیتا در واپس شاید دفوز رو در حدیه در اولی واپس که در دالی نبی صلی الله علیه وسلم هدیه قبول کړی دا کافر هدیه قبول کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر هدیه ورکړی قبول کړی شل حدیث وګرا غس اته دا حج نه قبل راول نو ویلې چې هدیه په هغه زمانہ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بکیدل مشران ته نو الهدیه کامل هدیه هدیه په هدیه وا پای کې بدا غرض دی یو مسلمان دی یو مشر اکرام کول به مطلب وو محبت دی رول به مطلب وو په هدیه کې غرض دی چې د یو چا سره مینه ډیر شي محبت پیدا شي او د مسلمان سره محبت دی رول دام یو عبادت دی بندگی دی ډیر ښه کار دی چې د دوه مسلمانانو مینه ډیر شي دا په کار دی چې وی نه دا د یو بل سره بغض شي او نن هدایا موږ ځکه نه لو اما الهدیه فالیوم رشوه هدایا نن رشوت دی رشوت خلک کې د محبت لپاره نه ورکوي د رشوت د خاطر وګني تر خراب دی ما که ځان را نږدې کړی چې سبا د ده پر اساس فیصله وکړم څه شی ولا ورکړم بیت المال نه څه شی ولا ورکړم د دې د خاطر خلک هدیه را لېږي نو د دې نه رشوت جوړېږي دم ډېر اوچت زړه د تقوا ده چې بعضې هدایا به نه قبلې بعضې دعوتونه به نه قبلې ځکه چې په هغه دعوتونو کې نقصان وي خو په دې هر څوک نه پوهېږي بعضې خلک صرف چې د سرخان ورته واچي او ډوډۍ ورته ماته کړي بس خوري که هغه د هر ځای نه وه په هغه طریقه باندې وه په دې خبره نه پوهېږي چې دا پریا باندې دا تان پوه شوی دی د شهرت دپاره پوه شوی دی مال د رشوت په طریقه راکوي د بیت المال نه راله راکوي د نظم د مال نه مال راکوي په هغې باندې مال لږا خرچه راکوي که د دې خبرې احتیاط پکې نه وي د نظم مالی د تنظیم یو مال یو هغه تاله درکوي نو دا ټیک نه ده دا احتیاط نه کوي نو دا رشوت پرې جوړېږي دا زه نه قبل نه ځکه مې ته واپس کړله دا واقعات سر به تعجب د پاره نه دي چې موږ تعجب وکړو دا د دې مقصد د پاره دي چې د دې سلف تابعداري وشي په حلال او حرام وشي دغه شان سره احتیاط کې احتیاط او پر دې مالو نه ځان وساتي او دا غشا به څه حالي چې ښکارا پر دې مالو نه غلا کوي یو ډنډي وي یو غلاګانې کوي او دا شان په ظلم باندې پیسې دي بس ډنډه راوالې لکه شپ ورکا ماجرې شپ دونه پیسې راوباسه حاضر 2000 روپۍ د خلکو نه جمع کې به د شپې کور ته ویسي اغه هغه هغه ته نو وکړل دا که تاسو هم تباق له وبشین دي زو ځان دم تباق هغه ظالمان خلک چې دا کارونه کوي د خلکو رشوتونه او د مظلومانو باندې ظلمونه کوله دو نمبر شیخر سوالو د دې خلکو بس هه دي عمر عبد العزيز رحمه الله ته یو ورځ چې دا حدیث بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لاول چې جنت ته به حساب الله داخلي اغه مهاجرین به داخلي کې چې فقراء المهاجرین دي فقراء دي او مهاجرین دي الذين لا يفتح لهم ابواب السدد سوګه د دروازې نه کولاوي ولا ينكحون المنعمات او دي له سوګه هغه زنانا چې هغه خوشعيشه دي مالدار کړي او سوګه نکانه ورکي غریب سي له سوګه خور لور نه ورکي دي چې خلاص بلا ولا الله جنت ته بوزي هغه کسان دي چې دغه جامع خیری نه دي جامع په دې وجه باندې خیری نه دي چې دې ما جوړه وته ملاوي کنه نو من عبدالعزیز ویل شهره زه هغه سره هم چې ما ته دروازې کولاوي چې چرته لاړ شم بادشاه ته ټولې لارې کولاوي او متنعمات سمې نه کام کړی ده د عبدالملک بن مروان لور مې کړی ده چې فاطمه ده د بادشاه لور ده د فاطمه بارک راځي چې دا هغه خزر چې د بادشاه لور ده او د بادشاهانو خور ده او د بادشاه خزه ده ونه د دې درې څلورونه ټول بادشاهان تیر شوی دي پلار هم بادشاه ده نیکیم تیر شوی او خاوند هم بادشاه ده نو دسې سره انا ما په نکاح باندې اخیسته ده نو زه خو په دې کسانو کې نه داخلېږم نو زه به نن نه بعد به جامه به ذخیره نه وم دا دغه زه د تقوا کوله چې زه به جامه یو ساتمه یو جام به زه ساتم دا به خیرنی ګیری رمازه ببه انځما نو دا کار به کاو چې به یو جوړه جامه به ځان سره ساتلې وه نورې جامې مثلا نه وي یو ورځ به دا بیمارو نو د ده اوخیه د ده تپوس له راغې مسلمه ابن عبدالملک چې وی کړه د ده جامې خیرنې خور ته به قار شو فاطمې ته چې دا دې خاوند د جامې ولې نه انځي اخیر قسم په الله زده بل جامه شته ده نه یو جامه ده بس ښه خیره نشي نه به بربل ناشته مونږ ته وبو شو نگه دا جامع وینزو چه کلا وجه شی بیو لوار که دن نشنا زهد پشی و یو جامع یو رسی دا جمعی منزل نا وقت تر آگه چه ملامت که ولی و جامع یو وینزل شی و لمده و لوچه شوی نو داگی دو چه دو بری ما انتظار که خود بیل استن دا آگه شاگرد وای او جامع کی پیوندو مخه درسته پیوندونه بکی دیگه دیگه چه وقتی ویج الله حلیده پر اخیر آوست دنیا بسیدی پلاس کده داولی بسی که ناقی بسی بک شپو بیرست جواب ورک ده دی وجه دادا وی الاقتصاد فی الغناء والعفا عند القدرة من افضل العمال سلیلو چه الله پر اخیر مورکی و دا پکی درمیانه چه دیگه دا درمیانه جامعی دی او سلیل قادر شپ دشمن بانی و بی ماف کری دا بہتر عمل لمنگ دا بہتر عمل کو خوان زمانه که دا پیوان والا جامع شوی دا دا زود جامع وی دا بی رغبتی سلیل بخخ کارا که دا زمان پر زمانه کتا بزی جامع وان چوالا سلیل دا مالدارین تو خلو بتا گوی دا ولی دا سی چل لی نبی بتا خلو گوی که یو زاید کارا که دا گنی زاید دا وزان بند تا دسی کارا که چیزای بزار گیاما نبا دیو جدی سی جامع بنا چی چا دا شهرت جامع شهرت دیتا وان چی تو خلو تا تا متوجه کی گی پاگیش زان تا بخلو نما توجه کی دا خلو بشان سید سا یعنی باکی دایی پشان تا لباس باچه لگا سنگه چا عام خلو گرشی چی خلو تا تا متوجه خلو بزان تا متوجه کیا نا دسی اختب پر خودل پا دسی طریقه جامع چوال چی خلو تل تا تا متوجه کی دا تک نی دا دا شریط خلافی دیتا لباس و شهرت وای غار غر اکتا سوی پوری دی خیر دی در آوره سی دی خواه دی خواه تل خلو دا سبا لارا نا بازار که مدخل متوجه پا اڑا که مطا متوجه پا ایرپورٹ که بجاس بازه که دیتا متوجه دا سی لباس نی شریط متوارد سی لباس نمنا کوی دیو وجنا دا زمانه که دنور خلقم پیواندی جانه ندن بگی پیواندی واچو لن بندی نخ کارا که دا او نا پا دیبانی مشوری دا لباس و شهرت نو نومن عبدالعزیز رحمه الله دا سی سخت کروا خوراک لحاظ سن درشان سخت آوا یو رزی وی غلامی فاطمه ته ویلې چې مور دا دالیو مسور دی دالیو دا مړه باندې خو د پوزن مینې روانه شوې ځکه دال ډېر ګرم دي شهرت سره خوري په سړي هغه یې نه را ماتي دا یو ته ویلې چې ستاد مولا د سید انده په بال خوراک ده هغه نشه د پرده خو هغه څخه خوراک شرطه وایي کوم د دال لا خوراک په دې باندې وخت یې د عوام مسلمانانو ته ګوري د نشنا وقت دا اغا دا سیرت دا کتابونه که راگولی دید امان عبدالعزیز بای مستقل کتابونه بلکل شوی دید اغا پا تاریخ و سیرت بانه یو زاید انسان پا دنیا که بی رغبتا دا حلال و دا حرام و دیر تمیز که اون که بنو مئیو یو رجو دا شکایت وک چه دا غورتا دا دینور خلق سمان برابر کردی منگا دا خلافت و دا باشی والا خلکی مشران دغه تیر شوی دی تولی منگل دی بیت المال لسن راکی ناغا بویلی شی انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم داید بیوت رفت صرف اللہ نی ریگم داغا ولی جانا چی دی عرز دا اللہ با ما سا بی حساب کئی استاد عمال دی قرآن لولی وار کرده پا دیکی استاسو دون حق دی لکسن چی دا عوام مسلمانان دی عوام الناس استان حق دی دون استاسو پکیه دی سنه تنخواه چه دی عوامتا ملاوی که دونه بتاستا ملاوی خبلا همان عبدالعزیز دو روپای تنخواه دو درهمه شپیتر روپای دو میشتا خستلی شپایی بانی بیلی گزاره روانه بچو تنگ بیلی اختر راگه من لجامعه وکا او ویلی چه ما سمستر چه چه من لجامعه وکا که ده که ده نو خجی ده داد شلو روکو درسی وکا که بیت المان نقرز والا اپا بلا میش پا تنخواه که باتا لگ تعالی حاسب ته ویل سوچ لري بیت المال خزانچی دی هغه ته ویل چې مال قرض راکا او زه نه وای ته ته د کوم ځای نه به دا کې چې قرض غواړې نه به د کوم ځای نه به دا کې هغه له تلفون به تفریدم لګلګ ناوی ته زړه ورو زکه نیک خلک باندې خرج زړه وری ناغه و زه ویل ته دا ګارانټي راکې چې ته به بل ماشه بل ماشه بل ماشه ژوندې او تنخوا به له دا به بیت المال تور پورا کی دا گارنٹی را کنه زه تیک دغه در کوم قرص هو الله خلاص هم در کاوه وزیر نظر کوم بس الله ور نه کړلا خزه درا نه جو دغه ملا نه شول دا قرض ملا نه شو ما غ اختر پاږی باندې بغیر د نو جامو نه وتیر ش پاغ بچو باندې چې نو جامې وشي زګی پیسې نه پدی واغ دا د جن خلق تیر کړه دا ځکه چې نیمم غټل دی الله سبحانه و تعالی ظاهر دا چې تر ځا شو دی ځکه چې په مت کې سره په نیکی مشهور شي او د خلکو زړه کې سره محبت واچي دا دلیل دی د خوی جدن الله رضا ده الله چې شان ناراضی کنه د خلکو زړه کې سبب وزشي بعض خلک دسی هلکه ما سره محبت وکړه په زور باندې محبت د خلکو زړه کې پیدا کړه هلکه تاسو به محبت نه پیدا کی ته الله نه ویریږي کله الله سره خپل جوړ راواله د خلکو وسنه پیدا شمه عبد العزيز په تقریر کې مدار غلی وغه دا ویل شي خلکو اصل سريرتكم خپل باطن ځان له جوړ کړي نو الله تعالی به ستاسو ظاهر جوړ کړي اصل الله علانيتكم ستاسو کار به جوړ کړي د خلکو ځینې کې بس محبت واچي واعملوا لاخرتكم باخرت د پر کار وکړي وتوجه الى دنياكم بقدر الضروره دنیا ته دونه متوجه شي لکه څنګه چې ضرورت دي دنیا ته دونه توجه مګل کا خیرت ته شو وکړي الله تعالی بل ټول کارونه برابر کی وایي او دا حدیث کې راغلی شي چې ټول غمونه یو غم وګرځي دا فکر یو کې چې رسما پس د مرګ جون کې شي الله دنیا ولا خکې په دې وجه دا محبت سره پس کې الله تعالی د خلکو شولې عمر عبد العزيز رحمه الله چې وایي دا چې کله خلیفہ کېدو هغه کې سلور سوا سلویخ زر درهم و سرو بغیر لگول لگول تردیسی کر وفات که دونه پا بعضی تاریخونه که دادی چه دی زینه چه تفوز پکر چه دا کلمه شو انسون پیسی دی پایدش و یویش رو پای داد آقا میراس و یویش دینار دی پایدشی یویلس بچیو پا آیو که دا تقسیم شده نوی تقریبا چه یویش رو پای ورسی دار دینار قیمتی نه یو زمان یو دا درهم چې دا قیمت یې کمی نو یو درهم دا یو ورسه او هشام بن عبد الملک چې کله مشر نو دا غو یو لږ بچو دا هر بچی لس لس زره درهم پاتې شو ای دا پاتې لږ زره درهم ورسه لیکن الله کار کوي ورو د دې بچو له الله دونه مال ګرځ تا ورک برکت یې له ورک د پلار د برکات د وجنه بچو له الله برکت یې ورکای دا غد نیکی دی چې دا عبد العزيز یو بچی با و بعض دې چې په کیو چې په جهاد کې به سلسل اسنه د الله په لار کې به ورکول دون الله مال دار اخلي د خپل طرف به ورکول او د هشام بن ملک بعض بچو د سیم مسکینان چې خلکو نه به سوال ځا کاو خپل به لاس نه ول بادشاہ زیو سوال ځا کاو د سیم غربت تیر سره راغی دا د نیک نیتی او د بد نیتی د نیک کمالي او د بد کمالي د وجه نه دي شي عمر عبد العزيز په زمانه کې ډېر فتح نشوي تیر زیات عام علاقه پت حشوی دی لکه دو پا زمانه که هم دلس پت حشوی دی مراکش چو تاوستو آئی مغرب علاقه دا پت حشوی دا بخارا علاقه دیتا چی کاثرو نیولی و دا پت حشوی دا سمرقند بخارا دا دیخوا سن تر پنجاب پوری دا پنجاب موی دا پا حکومت کیو دا پنجاب نوال تر مراکش پوری دا علاقه او دیخوا دروم پوری عام معموره د ازمکه چې آباد ده دا دغه پلاس کې وا دا نه دنیا بشي او سره په دې وخت یو بادشاہ وو نو بادشاہ هم نه عمر عبد العزيز په زمانه کې دونه پښیم الله تعالی کړی او دا عادل بادشاہ وو دا په زمانه کې تواریخ کې راځي چې دا شرمخان به ګډ نه ماتول چې کوم کې د پتره کې چې دا عادل بادشاہ قائم شه اغه غره بل ده زګه د سکی او دا قانون دی چې کله انسان کې عادل الله تعالی دا حیوانات به مهربانه کوي کله چې هغه مشه دې ته وایي دې شرم کانو دا کار شروع کړه دې به شروع کړه په خوارج کې دغه په زمانه کې د مخکې مسلسل دا روانو خوارج او طائفه ده هر زمانه کې دا خلق دي خوارج چې دې تنزلي خلق د الله د دین بصیرت نه لري د کفر په تیری لري ورکړي چټی په چټی په خلکو باندې کوبر په تی ور کاوه اچھا زړه تعبیر کوم چې په پوخ سرک لاړې کنه وای کافر کله پولیس خوا کې تیر شو کنه پولیس په خوا کې او لاړې کافر دا کار کوي دا د خوارجو طریقه ده یو سرکاري دفتر ته چې بلاله څه کار دی هم وای کافر شو دا خوارج دی توای په معمولي عمر خبرو باندې غیر خلک کافر کول مؤمنان کافر کول حال دا دی چې د کافرانو په تعلق باندې سره نه کافر کی تعلق د کافر سره یا د یو غلط حکومت سره په پنځه قسمه ده چې دا ډېرو خلکو ته نه دی یاد سره پنځه قسمه تعلق ده کوم تعلق باندې سره کافر کی دا تپوس وکړه خلق والا کہ پلانکی شبکی سے تعلق دے آغا شبکہ دا غیر سے او دا تعلق بس کفر پا ہرا تعلق بانے دے و غلط حکمت سے دچا تعلق کی قدیل احنا کافر کی گی بلکہ بباز اوقات دے کہ بکی آجی دی دیو مسلمان دا دفاع دا پارا دی ظالم نا دزان دا خلاص اولو دا پارا یو شپارس آگی تا کول او مظلومان دا خلاص اول وغیرہ وغیرہ یا دا غیر شر نزان بچ کولا پا دی ارا تعلق با سر کافر کی گی نا آغا تعلق با سر کافر کی گی دا کافر سر چل داری چی دا غیر سر دی مینہ پیدا شوئی وا اب ایک طور کار دی دین چی کیا نا صرف دا غیر دا پارے کے چی رسد دا کار دا اللہ دا پارا نکم ام دا غیر تلانکی شبکی دا پارے کم چی بس دا کامیاب شی دا غلط دا انگریز قانون کامیاب شی صرف دا انگریز دا قانون دا پارے جی تک کار کی پا دی سر کافر کی گی او نو راو که شرط رو سره ده ظالمانو ده شر نظام بشکی یا ده مسلمان سا ده مدد ده پارا ده شرین خوال ورزی چره ده مسلمان ده را پریده ده بانی ظلم مکوی ده آقی بانی شرین نکبر کی غرص داده پا ده خبر زان پویا که ره ده خوارج طریقه ده آوان ده پا زمانه که ده مکی زمانه ده خوارج ده روان ده رسول الله صلی اللہ علیه زالین خروجون قیمت بر بدائی هر زمانه که ده مرزین خلق بی پا ولو ولو خبر بانی مسلمانان کافر کولا دیدو وجہ زدہ نصیب کم خپل ځان ته خپل مرګ ټول د شي او دا سم انځ کی یا په تیمم کې فتوا نشي ورکواله د تیمم په مسله کې نو د کفر په مسله کې په چا په تیمور وی بلکې کافر دی دا مرد شو دی دا وړه دسه مکاوه په دې بد الله را گیر کړه او به د قیامت نه ویریږي دا علما غیر خلک به دا کار کوي او کله چې ضرورت راغی په وخت به کوي او ټول اسباب او موانع او دغه به ګوري نه به برسته دا کار کوي ستاو که سو ضرورت دیتی تیکی خدا دی بی ضرورت خبری که نکتل دا خوارجو کارو دا دفع زمانه که خوارجو ویلیو چرا دا سره عادل بادشاہ مقرر شوی ده لکشانی دا سپر سر گرمی که تکول پکار من با قل اگر حرکتی نه نکو خپل دعوتی نه بنکو نغیلی ناشت دا دفع زمانه که دا دو کال دو نیم تقریبا سر پا خراسان که او کس نیم پیدا شو خراسان که او کس خوارج نو ناغال تا دعوت شروع خلق دیو جی باشان بس کافر دی اگر اسلامی باشان تو بے کافر ہوئے گرا تھا اگر اسلامی باشان زمان مراد دا ہے چی اسلامی باشان یہ دا اللہ قانون پر ملکی ہوئی مدید بے کافر ہوئے نومن عبدالعزیز بے خطر ہوئے گا اگر تیوی ری جرہ منگ تلا پتہ لگے در دا چیتا دا اللہ دا دین دا خاطر راوت ہے دا اللہ دا دین حفاظت دا مطلب دے دا اللہ دا رسول مدد دا غرص سکتا خوارج کرے چیزی دیو غرض ہم دا گئی پا دن نی پوئی گی دے دن مدد کئی خو پا دن مانی پوئی گی نا پا دن مدد کئی خو پا دن مانی پوئی گی نا پا دن سے محبت تی خو پا دن پوئی گی نا اللہ دا دن دا خبر دیں پا آگے تیو گئی چیزی منگتا پا کرتا اللہ دن دا خاطر رہو تے خود سے وکا تغنی خوال راشا کستا سا حق منستا تا بیداری کو ہم دا کستا خبر نافذو او کچر کا منستا حقی نا تب از من خبر ہو مانی په ویلو باندې کار کیږي ویلو باندې ولی چې دیو چې دی په ویلو کې بیسه نا خارجي راول کې خپل دو کسان مناظرین مقرر کړي مناظرې لپاره چالاک خلک سلاش د عمر سر باس وکړي شي پړې کوي نو بس موږ دا خبره به امت کې خبره شي ځکه چې بادشاہ سره پړ کې به امت کې لري خبره خوري هغه شرل عمر عبدالعزیز ته لاول دا خبره وکړه چې د بنو مئی چې کوم بادشاہان تیر شوي دا کافر دي او په دې باندې لعنت وي او کفار دي کفار باندې لعنت ویلی نه وي عبدالملک کافر دی سلیمان عبدالملک کافر دی ولید کافر دی مروان کافر دی دا ټول کافر په دې لعنت وي عمر عبدالعزیز ورته وویل چې فرعون غټ کافر دی فرعون چې د علي کافر دی په نزد د قرآن تا نه زه تپوس کوم تا به فرعون کله لعنت ویلی لعنت الله على فرعون ورد چرتنا سے تشدید راقی سے دا ذکر کے چ لعنت الله على فرعون فرعون فرعون لعنت دا دکل کڑے طاقت کافر لعنت نہ اپ دی خلق لعنت دی تے سوز رد دے یعنی مطلب دا غد داو چھ دی لعنت پھر دا سوز رد دے چھ منگی ہوے اپ مل شو خلق دی ولی تے لعنت دیو کی خدی بڑی بد زان دے دی لعنت پھر دا ساجد دا خوارج تے قضا دا اگ خبر پر نہ قتل چاہی کہ دیو کار نہیں دا خپل زان غم وسرانی بل چاہتا گوتا نہیں والا دائی طریقہ دا نا پا دیکھئے پاہی بہن اتاکر لعنت فیلے دا وائی نا شنه دې تاسو سره دې شه به وته دا ویل چې ګوره سره په دې مسلمانۍ کې چې کلمه د توحید ویل ایوا او رسول الله رسالت یې معنا دا او د ارکان ته د دایری کول د خلق پنځه ارکان منځ کې روزه زکات دا ور کوي او په ظاهر کې هغه چې د کفر ته کار نه لیدل کېږي هغه ته کافر ویل جایز نه دی او دا وخت اسلام خبر هم دغه ده چې کلمه چا ویل ایوا د منځ پابندې بل ارکان خمسه پابندې اپا ظاہر ہے کہ دو کفر کر اگر کی نخ کری نہ تو کافر نہ آغا چاہتا با کافر ہے چی من بلکل نکی آغا چاہتا بے چی کلمہ نہ دوئے دا آغا سوک چی داللہ قانون اشاہتا گزار کر رہا ہے کائی تو دو کفر نسبت ہوشی اگر یو خبر آنے لیکن دی خبر تو سنگ دو کفر نسبت کی تی دا مسلمان ہیں نفا دیکھ دا غیو کا ذہن کلاوش تو ہمارا عبدالعزیز تابیداری وقلدہ اگر بلکس چی دا ذہن کلاو نشد نغلا خپل مرغور له بیت الله او عبد العزيز کله وفات شو بیت خپل سرګرمی شروع کړل او دعوت یې شروع کړ خوارج نو د په زمانه کې غلی شي ولګ دغه د عدل او د انصاف او د تقوا د وجنا او عبد العزيز رحمه الله به په هم سره اخی وفات شو معان له اخی او خپل پای کې وفات کړ کله چې وفات کړ دغه د وفات واقعي کې راځي بیمار شو ولی العهد اسم مقرر د مخکې نه سليمان مقرر کړو چې یزید دی یزید نه بل ملک مقرر کړو د مګه مقرر کړو د مخکې نه بادشاہ مقرر کړو نو زه خط لیږه یزید ته خط لیږه یزید نه بل ملک ته چې زه وفات کېدو علي ما پرې سخت حالت کې دا خط لیکم او دې لري الله له ورسه ما دا یقیني پته ده چې ما الله دې هر څه ته پوس بکې ته دې بشي ته پوس بمانه کې دې زبر ان ته پوس کې چې د اسمانو د ځمکې بادشاہ دی ایو خبرم داغان سے پٹھولی انہا شما دوکہ مزا نشم کھوالا کدا اللہ مانا راضی شو خوزن نجات والا او کما نجات راضی نشن از حلاکت والا ورطا تقوالا اخبر زن دا خبرتا با مزید اللہ نوالا ما شما فقر رحمت کی داخل کیا جانو کرائی گدو ورہ میں بچکی تا تا داوان چا اللہ نوی دے گا تقوان کاروالا او دقفر رعیت رعیت کوا او غردا ما ته پته ده چې تو زما نه رښت لږه زمانه بشي وو کې مر سره اصلو والا هي دي خبر ته ذکر کوا لکه زه چې اوس د بچی نه کوم ما قبر ته روان یم بس بل وختم را روان یم دې خبر ته سوچ کوه واره دا ته غدا عبرت کوه د الله نبی دی غدر آیت رعایت کوه او د مرګ استهزار دې کوه دا غته ولر خپل کور ولا ته چې تاسو ما نه وزي مال ځان لا پرېد ته خپل الله ذکر وکم دا سره تعلق قائم چې مر کېده دا هته لستا بار بار دې تکرار کوه چې تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ده قران کې ناشنا آیات ده شدیر عجیب په ادب کې پراته ده لنګ مطلب الله فرمایي دا جنت چې ده زار چا ته ور کوم چاري کې یو صفتی او د مرزونه پکې نه وي د دې مرزونه چې سو خالی ده او یو صفت پکې ده جنت دا غیر زیاده ده د مرز ده دي یو تکبر بن نکی یو داری را دبن نلری لا یریدون علو و زن لوی گنل پا نور انسانان بانی حق لدی کور کولا او زن که لوی پیدا کول دا لوی مرض پا دیر انسانان که ده پا مالدار که ده پا مولیان که ده پا باسایان که ده پا پیران که ده پا زنانو کن دا مرض تا ده دلوی زن لوی گنل کلا بس را پا خلبان بسی نو جز لوی ما لیکن دا غد عمل نا دا غد کار نا دا غد کردار نا با معلومی که دا لوی که لکه ده حق به نمانی ده حق بداری به نکی علو ده در خوش مرز ده آدم به معرض فساد ده پا دنیا که فساد فساد ستا و کفر شرک هر گناه از دو کسان به مابین که اختلاف تدا کول بدگمانین کول ظلمون کول قتلون کول ده دیتا فساد وای گناهون پا دنیا که عام کول بهایی عام کول ده فساد یه زنانه پا نری جامو که روی دیتا فساد وای دور سنگاره او که کسک روانه ده فساد یہ بدعتی بدعت سے کدا فساد دے چھ بدعت پڑی بغل ہوئی غلط دعوت چاہو کدا فساد دے تو دو مسلمانان اختلاف پیدا کدا فساد دے غیبت ہو کدا فساد دے دا شے چھ در کی نو اللہ با جنت در کی زن مالی سوچ ہو کئی لگ حدایت زن سر اولو گو چاہی اما کی علو سمرہ دا اور فساد را کی سمرہ دے زد سمرہ دا فساد نا پاکیم اور سمرہ دا علو دا تکبر اور صفت دا دے چھو العقبت للمتقین چاہ کی جی تقوائی اغیر اللہ دعوار کئی جنت دا آنگا چاہ زیدے چھو متقینی جنت دا آنگا چاہ زیدے چھو علو او فساد پکن نئی دایتی رستا جلدی جلدی پا دی حالت کی وفاس تو دنیا اللہ درجب نیشوا پنجشتم درجب یو سر یو کلا وفاس شوئے او پاغ علاقه کی بے پدبان جنازه وشولا او خخ کلشو پا شام کی خخشو در پاک انسانو زود و تقوان دک انسان دعدل علا بازشا چه در دپسی وی مسلمانانو سکی چه کافرم جلاله ایسایانو نسوارو یهودم پسی جلاله چه در دپس زمانه کی منگ تا دیری فیدی را رسیدلی وی فاطمه بنت علی در علی رزانو لور و فاطمه داغی مقامات شاد و عمر مدازی صفت دو گویا که لگ جن دی پاتی شو منگ بیچ شاد محتاج نوی دم را پراخی پا منگ بانی راوسته و در دو دلاص اللہ کمون دو را پراخی راوسته و دا پاتی شو را شاد لگ از مانا اگر دنیا که تیره که دو وقت شد اگر نویست دی یزید ابن عبد الملک اگر چلا دو سیمان عبد الملک و رور دی اگر دی بازشاد شو در دو نویست اگر اگر جدا رستنی و کلفاو کی معمولی معمولی غنده خبری به ان شاء الله تعالی باندې او الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته د نه کانو خلکو ته دې دایو نصیب وکړي خپل صفات د الله او تاسو کې مغایشي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.